Tämä on Hessun kahvila. Tänään on 2.12.2006. Tämä on 41. lähetys ja 18. Speakers Corner. Tervetuloa kyytiin. I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvila. Internets. Speakers Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes, tubes, tubes, tubes, tangled up, tubes, tubes, tubes, tangled up, tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speakers Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. Elikkäs tervetuloa. Minä olen Hessu Järvinen, niin kuin kaikki tietää. Tämä on Hessun kahvilan Speakers Corner. No, minä en ole Hessu Järvinen, niin kuin kaikki varmaan äänestäkin tunnistaa. Hessu on vuorotteluvapaalla tällä viikolla ja minä lupasin pitää kahvilan ovia auki niin, ettei tarvitse olla ilman kahvilaa liian pitkiä aikoja. Mutta meillä on siitä huolimatta, eiköhän me pärjätä täällä ja meillä on hieno paneeli, jos käydään tässä järjestyksessä näitä läpi, niin meillä on tuolta yläpuolelta, tai Suomen yläosista, Lapista, Rovaniemen paikkeilta, meillä on Kalatalous Jussi. Hyvää päivää. Santa Sport ei ole pelannut nyt muuten. Ai ai. Nyt meillä on Hessu on ilmeisesti poissa sen takia, kun Big Brother loppui, niin se on hirveissä vierotusohjereissa, ja sitten Santa Sportkaan ei pelaa, niin saan nähdä, mitä tästä tulee. Niin. Mutta sitten meillä on Nörttivuoren Uumenista. Meillä on päänörtti, nörttinurkkauksen päänörtti Jani. Tervepä terve. Tervepä terve. Tässä on uudenlaisia leluja nyt tässä alla, että mulla on tämmöiset, mikä tämä nyt on, headset-viritykset nyt tässä Windows-koneeseen säädettynä, että katsotaan mitä tästä tulee nyt näillä vehkeillä. Windows-koneella liikkeellä, siitä on, katsotaan, no eiköhän se tässä. Ja uutena tuttavuutena, ei aikaisemmin ollut meidän mukana, mutta foorumeilla hyvinkin aktiivinen persona. Meillä on Risto, hyvää päivää. Hyvää päivää, mulla on kanssa uusi kuulokesysteemi ja Skypella pitkästä aikaa liikenteessä, niin katsotaan mitä tulee tuosta, se näyttää ihan hyvältä. Mikäs systeemi sulla on, koska on se on aika tämmöinen Klaas Olssonin 22 euron headsetti. Aika hyvä. Kuulostaa hyvin, ihan että sillä se on näinkin hyvää soundia. Sehän on joo, todella mainio. Ja sä olet tuolla foorumeillakin profiloitunut varsin runsaasti tänne open source-maailmaan. No, vahvasti sinne päin painattu toiminta. Ja ilmeisesti Ubuntu on sinun käyttämäsi käyttöjärjestelmävalinta. Kyllä, Ubuntu EdgeEft 6.10 pyörii parhaillaan alla. Ja sä oot myöskin aktiivinen tuolla suomalaisissa harrastaja- tai aktiivipiireissä. Joo, Ubuntu-foorumilla varsin aktiivisesti. Ja nyt on uutena tämmöinen Ubuntu-käyttäjäyhteisön blogi, mihin on uutiskoosteita kirjoitellut. Se on kyllä erittäin hyvä, että saadaan siltäkin puolelta, koska mehän on myös suuri open source diggari ollut, mutta mulla kun ei tuota BC-konetta ole ollut ja toinen Mac on sen verran vanha, että ei siihen viiti enää Linuxia laittaa. Ei itse asiassa taida pyöriäkään, kun siinä on dynaamiset 64 megaa keskusmuistia, niin nämä tahtoo vaatia vähän enemmän. Aivan. Mutta tällainen on tällä kertaa meidän paneeli ja meillä on aika paljon asiaa, että ruvetaan tässä pikkuhiljaa käymään asioita läpi. Itse asiassa oli mielenkiintoinen, tuli tässä ennen kuin aloitettiin, niin keskusteluksi tuli Risto, mainitsit jotain näistä avoimen lähdekoodin VoIP-systeemeistä. Joo, on sattuneesta syystä, kun tarkoitus on päästä kaikista mahdollisista suljetusta jutusta eroon, ja Skype on yksi tällä linjalla, niin näitä VoIP-systeemeitä, eli Voice over IP, jotka siis toimii ristiin eri systeemit, ja näitä on eri ohjelmia, ja yritykset on ruvennut käyttämään hyvinkin isolla skaalalla, se on varmaan tulevaisuuden juttu, eli lankapuhelimet lähtee kävelemään, ja siirrytään VoIP-puolelle, eli digitaalisesti siirretään internetin yli puhelut. Se on oikein mielenkiintoista. Mitäs näitä on näitä? Ainakin tämmöinen kuin Gizmo Project on olemassa tämmöinen, mikä hyväksi on todennut. Ekiga on toinen ja OpenVengo on kolmas. Ja on todennäköisesti myös muita löytyy, mutta näin on ainakin semmoisia, mitä on testaillut. Ja Gizmo Project näyttää tällä hetkellä parhaimmalta. Onko se, toimiiko se millä alustoilla? Toimii Windows, Mac ja Linux-alustoilla. Gizmoproject.com löytyy saitti. Se on mielenkiintoista. Tätä täytyy tutkailla. Onko siinä äänenlaatu? Miten jos vertaa esimerkiksi Skypen äänenlaatuun? Niin... No, en ole paljon Skypella soitellut, mutta soittelin tuota yhden Gizmo-testipuhelun, niin sieltä tuli välittömästi kommentti, että äänenlaatu on parempi kuin Skypella. Ai joo. Mutta se varmaan riippuu yhteyksistä myös tietysti. Vaatiiko se kauheasti esimerkiksi reitittimestä availua? Skypehän on siitä hyvä, että mäkin kun on tässä kunnon palomuurin takana, niin Skypen kanssa mun ei tarvitse avata mitään portteja. No mun käsittääkseni se Gizmokin menee ihan HTTP läpi nätisti, eli ei vaadi mitään. Kun toisin taas tämä OpenVengo, aikaisemmin se toimi, yhtäkkiä se lakkasi toimimasta, ilmoitti vaan, ettei saa yhteyttä. Saa nähdä, että mikä siinä nyt on juttu, tarviiko jotain availla. OpenVengo hyvä puoli on se, että se integroituu Google-talkkiin vahvasti, joo, joo. Eli sieltä toimii japperit ja muut toimii hyvin. Mielenkiintoista. Näitä täytyy kyllä tutkia ihan tämänkin ohjelman kannalta, koska Skype tässäkin, kun ennen kuin aloiteltiin ohjelmaa, niin tämä muutamaan kertaan kaatu tässä, että se voisi olla ihan varteen otettavaa. Ja varsinkin, jos on parempaa äänenlaatua, koska kuitenkin podcastataan, niin ainahan se on parempi. Aivan. Sinne varmaan show notesihin muutama linkin voi laittaa. Kyllä, kyllä, totta kai. Sinne vaan pistä mulle viestillä noita linkkejä, niin mä kerään niitä tuonne show notesihin, kun Hessu on tosiaan poissa, niin minä vastaan tällä kertaa näistä kaikista tuotanto- ja muista asioista, mutta sitä nyt ei tarvi erikseen tässä kauheasti painotella. Mutta jos ruvetaan käymään tätä meidän asialistaa, jota tietenkään ei ole todellakaan olemassa, vaan koko ajan tässä samalla kauheasti hakataan diggiä ja muuta, että etsitään näitä aiheita, niin vaikka meillä on open source vieras tai uusi jäsen open source alueelta, niin pitänee kai aloittaa näillä runsailla Microsoft-uutisilla, koska Microsoftilla nyt tapahtuu pitkän tauon jälkeen, että Windows Vista Pro on nyt sitten tullut yrityksille. Hetkinen, viimeinen päivä viime kuuta, eli marraskuuta, oli tuo laukaisutilaisuus. Seurasiko sitä kukaan? No minä aloitan, ei muut sano mitään. Hetken aikaa lopusta katoin lähetystä ja siinä tämä Balmerihan se kaverin tonni, niin sanoi vaan, että kahvia ja pullaa. No. En sen enempää oikeastaan nähnyt. Sama meininki kuin täällä, kahvia ja pullaa. Aivan. On kylläkin edelleen pullotettu veden linjalla, että joo. En tiedä mitä muut siellä, mutta siitä oli siis, oliko siitä ihan niin kuin jotain live-striimiä vai? Joo, siitä oli ihan live-striimiä, se todennäköisesti löytyy nyt tuota myös ladattavassa muodossa Microsoftin sivulta, ehkä sekin saadaan linkki kaivettu esiin. Pitää ehkä katsoa, vaikka Balmer onkin vähän ADHD-tapaus ollut näissä keynoteissaan. Että joo, just katoin videon, missä se veti monkey dancea ja aika aktiivinen kaveri tuntuu olevan. Joo, mä muistan semmoisen videon, minkä mä oon nähnyt aika moneenkin kertaan, jossa se tulee lavalle. Taustalla soi musaa ja se vaan menee siellä ja nyrkit tanassa kiljuu vaan, että ja heiluu edestakaisin. Ja se ei saa sitä niinku mitenkään poikki ja se niinku näkee siinä, että ei sen ollut tarkoitus mennä niin pitkään. Joo. Se vaan jotenkin, se jää päälle se. Mutta tämä Vista tuossaan julkaistiin nyt tässä vaiheessa vasta yrityksille, yksityiskäyttäjille taitaa olla maaliskuussa. Ja tämä, mitä niinku yrityksille julkaisu tarkoittaa, se ilmeisesti on, että niinku laitevalmistajat saa sen nyt käyttöönsä, ilmeisesti myös suuremmat talot sitten. Joo, se on kai lähinnä silleen, että nämä saa nämä kaikki mahdolliset valmistajat ja softapaikat saa kokeiltua, että toimiiko se niiden softien kanssa ja sitten ajurit saa kondikseen, koska Vista tarvii siinä ei kai kaikki ajurit toimi ihan potkimalla. Joo. Mutta tämä kuluttajaversio tulee 31. tammikuuta. Että tammikuun lopusta, joo. Ei tarvitse odottaa enää kauan, eikä aina, että saa Suomestakin näitä Vista Capable ja Vista Ready PC:tä nyt joulumarkkinoilla, että ainakin ihmettelisin, jos ei saa, koska se on käsittääkseni ihan maailmanlaajuinen se laukaisu. En tiedä, onko pyörittääköhän Suomessa mikään isompi paja Vistaa. Anttilassa oli ainakin noissa, siellä oli koneet jo, missä luki sitten, että Vista Ready, tai Ready for Vista. Sä tuut suuttumaan mulle, mutta sä oot nyt ihan järjettömän hiljaisella, Jani, että pistätkö vähän kovemmalle sieltä. Tää on tätä säätämistä Windows. Niin, sä oot tosiaan pimeältä puolelta. Siitä taisi ollakin jo puhetta. Siis mitä Anttilassa? Joo, Anttilassa oli ollut jotain läppäreitä, niin niissä oli tarra, että niin kun, että en muista mikä se sanamuoto oli, mutta just sille, että tässä niin kun, että toimii Vista toimii tässä koneessa. Pistä vielä kovemmalle. Niin niitä on erilaisia. No nyt erilaisia. Se ei anna mun. Perhonen, ei se anna mun. Okei, no. Kyllä mä kuulen. Eiköhän kyllä se kuulu. Ai. Tuossa on niitä erilaisia. Onko se nyt taas liian kovalla? Nyt on hyvä. Nyt on hyvä, kunhan et huuda sinne. Mutta niin, mitä olet Risto sanomassa? Niin, että niitä, tuossa on erilaisia niitä Vista-valmiustarroja. Yksi on muistaakseni joku Vista Premium Capable ja toinen on Vista Ready tai jotain vastaavaa. Ja toinen on, tuossa tarkoittaa sitä, että pyörittää Vistaa ja toinen tarkoittaa sitä, että oikeasti niin Vista pystyy hyödyntämään sen koneen kaikkia ominaisuuksia. Eli niissäkin kuluttaja voi mennä hyvin harhaan. Saako Suomesta näitä diilejä, että kun vielä ei saa kuluttajakonetta Vista-esi asennettuna, niin onko näitä nyt näitä kuponkeja, kun näitä on vai mitä on, että Microsoft lupaa, että sitten saa heti silloin tammikuun lopussa niin lootikon ja siitä vaan asentelemaan. Osaako joku sanoa? En mitään tiedä. Hajuu. Eiköhän niitä Suomestakin saa. Meillä ei tässä ole kauhean Vista-innokas ryhmä tällä hetkellä, kun meillä on yksi panelisti Windows-koneelta, mutta eipä taida Janikaan Vistaa ihan heti ruveta asentelemaan. No ei tosellakaan. Se on taatusti kestää ainakin vuoden, että siitä saadaan edes yhtään toimiva, että nythän vasta XP:kin on saatu ihan oikeasti toimimaan. Että eihän tässä mennyt kuin montako vuotta tässä nyt menikään. No viisi. Liian monta. Niin, vasta 5 vuotta meni. Niin. Mutta se on ihan mielenkiintoista, että mä oon kuunnellut paljon juttuja itse asiassa Vistasta. Ja Twit Networkilla on ollut tämä mielenkiintoinen, ja tämän hetken tarjoaa, eikös näin pidä sanoa. Vaikkapa, no antaa olla. Niin, on kuunnellut esimerkiksi tätä Twit Networkin Windows Weekly-podcastia, missä on ymmärrettävästikin, ja Security Nowssakin on puhuttu paljon nyt Vistasta, niin kyllä siinä sitä on kehuttukin, että se tarjoaa ihan oikeasti etuja XP:hen verrattuna, että sinänsä ihan mielenkiintoista olisi nähdä, että mistä on kyse. Mutta sehän on, sitähän ne kehu, että se on aivan tajuttoman raskas, ettei ne toimi ne kaikki hilpatiippakilkkeet ollenkaan. Niin, siis kyllä uuden koneen tarvii, mutta niinhän se oli XP:nkin kanssa, että joo, mutta oikein naureskeli. Vistaahan pitää olla ehdottomasti joku tuplaytiminen miljoonalla gigalla. Muuten ei voi puhukaan. Niin kuin, että Vista on ihan tehtykin mun mielestä käsittääkseni, että se on tehty siihen, että se on tuplaytimisellä prossuille. Joo, ja se myöskin tukee sitä uutta kovalevy, tätä puskurointijärjestelmää, mutta niitä kovalevyjä ei ole vielä saatavilla. Oliko Juhalla, tai siis, sorry, Kalatalousjussilla jotain? Ei sen kummempaa, että siihen kerkesit mennä sanomaan sen, että samahan se on nyt ollut aina, kun on jotakin uutta tullut, niin ensimmäinen vuosi menee siihen, että huuetaan, että ei ne koneita pyörittämään tätä, mutta kylläpä niitä alkaa sitten ilmestymään. Joo, ja kyllähän nyt, kun ostaa semmoisen niin kuin hyvä hyvän niin kuin hintalaatusuhteen uuden koneen, niin kyllähän se pyörii siinä ihan mallikkaasti. Että tietystihän sitä voi mennä kaikenlaisiin ihmesysteemeihin, 8-ytimisiin Mac Prohon, jos haluaa, ja Bootcampin kautta, mutta en mä usko, että se käytännössä enää siinä vaiheessa tarkoittaa yhtään mitään. Tuosta Vistan käyttötulosta niin tämmöinen Gartner-tutkimusyhtiö oli tehnyt tutkimuksen siitä, että ennusteita, että 2010 Vista Businessin osuus olisi 39% käyttöjärjestelmissä ja Vista Home 28, eli 40% ja XP olisi vielä noin 25% osuudella mukana. No sehän on kyllä, siis onko tämä niin kuin asennuksia vai ostettuja? Se on ilmeisesti niin kuin käytössä, että koska ensi vuonna ne ennustaa, että 58% toimitetusta PC-koneista olisi Vista varustettuja. No se ei... Mutta se juurikin mikään. Se, että XP lähtee kuvioista mukaan aika hitaasti. Joo, no niinhän se on aina, että kyllä varsinkin tällaiset isot toimistot ja muut, ei ne halua kouluttaa koko porukkaa uudestaan, eikä ne sitten oikeasti tiedä, että mikä tämä tietoturvataso on, että kun Vistassa on ollut tämä network stack-ongelma, että se on ilmeisesti ihan uusi muuta, niin se on, ne on sellaisia asioita, että vaan aika voi näyttää. Ja ainahan kyllä. Siinä menee tietysti oma aikansa ennen kuin vaihdetaan näinkin iso järjestelmä. Mutta tästä on, no analyytikot on sanonut vähän edestakaisin, että jotkut sanoo, että ei kukaan osta Vistaa, ja sitten jotkut sanoo, että kaikki ostaa Vistan ja niin edespäin. Se voi olla, että kaupasta sitä moni uutinen me ostaa, se on aika kallis paketti, monta 100 €. Ja mun käsittääkseni tässä on vielä, jotenkin siinä lisenssissä on estetty se, kun XPn kanssahan tämä OEM-lisenssi oli aika helppo, että osta muistipalikka tai USB-dongeli, niin saat XP-OEM mukana, mutta nyt ne ilmeisesti ihan oikeasti rajoittaa sitä, että sä et saa sitä ihan minkä tahansa palikan kanssa. Tämä samainen tutkimus ennustaa, että sekä 2007 että 2010 Mac OSin osuus olisi 2,4% ja Linux 1,9%, että kummallekaan ei tämä tutkimus ennusta kovin hyviä nousunäkymiä, mutta katsotaan, miten käy. Kyllä mä uskon. Tuossa olisi ihan kiva. Tuossa olisi ihan kiva tietää, että onko se otettu huomioon sitten sekakäyttöä, että onko se niin kuin, kun Linuxiahan voi käyttää tuossa puuseekoneella sitten. Totta. Että se käyttää sekä että, tai sitten nythän meille koko ajan oven takana, tai itse asiassa nythän meillä on jo käytössä näitä virtuaalikoneita, näitä bootcampia ja paralleessi, että voi olla, että kohta kun kysyt, 10 vuoden päästä kun kysytään, niin sanotaan, että mitäs käyttöjä, sitten mä käytän Vista, sitten mä käytän Mackiä, sitten mä käytän, mun kaikki siinä samassa niin laatikossa. Se voi mennä tähän, eipä sitä kukaan tiedä. Ja Mackissähän tämä on varsinkin parallelsia, kun kaikki kehuu, että kun se on ihan yhtä nopea kuin mikä tahansa muukin. Ja tälleen, niin siinähän se alkaa ollakin jo se tilanne. Joo, mulla on Ubuntussa pyöritin tuossa, no kokeilin jotain eri distroja ja uusin oli tämä $100 läppärin käyttöjärjestelmä, siitä löytyy virtuaali PC-image, niin kokeilin sitä. Onko tämä se joku, mikä kehitysmaihin tehtiin joku tämmöinen? Joo, tämä nimenomaan se. Se on Linux-pohjainen käyttö, se löytyy imagenä ja voi VMwaren virtuaalikoneella ailla sitä. Joo. Samaan aikaan, jos mennään vähän eteenpäin, samaan aikaan Vistan kanssa julkaistiin Office 2007. Oliko tämäkin nyt vasta niin kuin yrityksille vai oliko tämä ihan julkinen julkaisu? En osaa sanoa. Ilmeisesti ne integroituu toisiinsa aika hyvin ja sen verran muistaakseni kuulin sitä Valmerin puheesta, että niin kuin asenne oli, että jos uusitaan toinen, niin uusitaan toinenkin. Eli että jos firma hankkii Vistat, niin kyllä ne 2007 Officetkin hankkii saman paketti. Niin se varmaan, nehän on varsinkin yrityksillähän, ne on varmaan aika usein, ne on samassa paketissa, että otappa Vista ja otappa Office 2007. Alunperinhan Office 2007 piti olla hirveästi kaikenlaista, mikä toimisi vaan Vistassa, mutta kaikki otettiin pois ja se on ihan sama paketti XP:lle ja Vistallekin. Jostain sivusilmällä näin uutisin, että Office 2007 tukisi aika huonosti vanhoja Office-dokumentteja, mutta nyt en taida sitä löytää mistä. En sinänsä ihmettele, että nehän kyllä kaikki, tai nehän uusi sen järjestelmänsä, tiedostojärjestelmänsä, ja samaan aikaan ne myöskin antoi tuen avoimille tiedostomuodoille, mikä oli mun mielestä äärimmäisen hienoa. Mutta se on Microsoftin ova avoin formaatti, mitä ei taas muuttue. Onko se niin kuin, eikö se olekaan näitä ODT? Ei, se on joku Microsoft Open Office XML. Microsoft Open XML, joku tämmöinen. Mutta vastaavasti Corelin WordPerfect tulee tukemaan sekä ODF, eli tätä niin kuin yleisesti hyväksyttää avointa formaattia, että tätä Microsoftin. Luulisi, että Open Officeenkin ne tämän tuen saisi, kun Open Office tukee dokkitiedostojakin. Joo. Välillä vähän kyseenalaisesti, mutta periaatteessa ainakin. Mutta jäämme odottamaan, että mitä ja ehkäpä me saadaan paneeliin joku, joka Viston ottaa käyttöön lähiaikoina. Olisi mielenkiintoista kyllä kuulla enemmänkin, ettei ole ihan vaan näiden amerikkalaisten podcastaajien varassa. Joo. Mutta samaan aikaan Tsune-draama jatkuu. Näitä nyt on ollut. Bill Gates sanoo, että no, eihän tämä nyt oikeastaan ollut mikään tämmöinen. Tämä nyt oli vaan tämmöinen ensimmäinen yritys. Chicago Sun-Times sanoo sitä täydelliseksi ja nöyryyttäväksi flopiksi. Ja samaan aikaan myyntitutkimus kertoo, että jopa näitä iPodin USB-liittimiä, tai mitä nämä on näitä USB-llä toimivia latureita, myydään enemmän kuin Tsuneja. Kuulostaa huvittavalta. Että iPod-killeri tosiaan. Niin. Joku sitten tosiaan kertoo mulle, suomentaa sen lontoonkielisen tekstin, josta mä ymmärrän yhtä paljon kuin sikaa sähkötaulusta, että minkä takia se nyt on sitten täydellinen ja kauhea loppi. Katsotaanpas, mitä tää sanoo tää. Mä oon tän linkittänyt, mutta jäi lukeminen vähän huonoksi. Lähinnä se on tätä, että kaikkihan sanoo, että se on hyvä niin kuin se rauta, että siinä on paljon opettu iPodista, esimerkiksi siihen ei jää näitä sormenjälkiä niin paljon ja muuta, mutta lähinnä se on kai täällä softapuolella, että se ei toimi Windows Media Playerin kanssa, sä et saa sitä kyllä millään ilveellä toimivaan OS10 tai Linuxin kanssa mitenkään. Ilmeisesti mahtaako toimia ihan niin kuin muistipalikkana, että sinne voisi heitellä tiedostoja. Mutta noin niinku integroitua ei ilmeisesti fiksusti saa. Mä oon ymmärtänyt, että Tsune ei toimi ollenkaan ulkoisena kovalevynä. Ei tarvi hankkia. Ja on sitten maailmassa tapahtunut tärkeitäkin asioita. Mies antoi oman Samsungin kotiin. Oho. Kyllä toimii. Oho. No niin. Ainoa ongelma siinä on tämmöisen, onko ne sitten metatiedostoja, miten se pukkaa sinne tietä. Windowsilla on tapana tehdä tämmöisiä kummitustiedostoja hakemistoihin, jotka ei näy. Joo. Jos niitä ei erikseen hae näkyviin. Niin Mäkkikin tekee niitä kyllä aika vinkeästi. Niin se on tosiaan ongelma, että se tekee ne tiedostot tuohon soittimeen, mutta soitin yrittää käsitellä niitä MP3-tiedostoina ja siitä tulee sitten ongelmia. Se aina ilmoittaa, että toista on jonnistu. Mä olen yrittänyt nyt sen kanssa painia, mutta ei onnistu, että tämmöinen ongelma siinä olisi vielä saada selvitettämään. Ja Toni voi sitten tässä vaiheessa jo sanoa, että voi pitää maassaan ne huuot, että ei kannata ostaa muuta kuin iPodin. Tonille terveisiä, että ostin Samsungin, sillä hyvä. Onko se, yritä kestää se. Onko se tämmöinen niin kuin USB-dongeli-systeemi, että sä vaan raahaat sinne niitä tiedostoja, sun ei tarvitse integroida sitä minkään softan kanssa? Kyllä, nimenomaan, että se Mac ymmärtää sen ulkoiseksi massamuistiksi. Kyllä. Se on ihan hyvä. Siinä on omat etunsa tässä. Tuosta Tsunesta sen verran vielä, että kuulin jostain, että tuon Vistan kanssa se ei toimi suoraan. Eli se vaatii jotain välipalikkaa ilmeisesti lisäksi. Ja täällä valitellaan myös, että tuossa Windows Media Playerissa enemmän ominaisuuksia kuin Tsunessa, ja Zune ei tue podcasteja, ja se Zunen langaton yhteys, mikä siinä on, niin se ei niin kuin mahdollista sen pääsyä ihan niin kuin nettiin, eikä sillä saa yhteyttä omaa koneeseen. Eli se pitää ilmeisesti piuhalla kytkeä aina koneeseen, ja se langaton yhteys ainoastaan toiseen Zuneen kytkeytymiseen varten, mitä kautta pystyy sitten välittämään musiikkitiedosta eteenpäin. Joo, loogista. Se on mikä mun mielestä tässä sen tiedostonjaossa on paha, se, että se laittaa sinne sen kopiosuojauksen siihen tiedostoon, jos sä lähetät vaikka tämän lähetyksen Zunen välityksellä, niin se laittaa siihen kopiosuojauksen, joka sanoo, että 3 soittoa tai 3 päivää, ja se on esimerkiksi Radio Koski-Suomen podcastien kohdalla, niin se on itse asiassa, se rikkoo mun käyttölisenssiä. Sä et saa tehdä niin. Tämmöisen linkin juuri löysin, arvasin, että puhetta tulee, kun Zunesta on puhe, niin täällä on Creative Commonsin General Counseli sanonut, että se ei varsinaisesti riko tätä Creative Commonsin lisenssiä, mutta se ainakin niinku rikkoo tämmöistä niinku hyvää henkeä näissä lisenssiä tämmöisissä jutuissa. Joo. Että se ei varsinaisesti mene ristiin, mutta joo. Miten, kun me heitän, otan tämmöinen teoreettinen tilanne, että me heitän Zunelenin gradun, valmiin gradun ja lähden sen kanssa touhuamaan, niin ilmoittaako se 4. päivänä nousee kuolleista, että etpä aukaisekaan enää gradua? Tämä on siis vaan, jos sä lähetät sen langattoman verkon yli. No jos me lähetään se langattoman verkon yli, pistääkö se mun samanlaisen suojauksen ihan jokaiselle tiedostolle vaan? Ei, sä pystyt sen langattoman yli jakamaan ainoastaan kuvia ja musiikkitiedostoja. Ja se tekee gradun musiikkia, niin sitten. Niin. Että sitten valokuvissa sä et esimerkiksi, se ei laita sitä. Ja sehän onkin, monethan on tehnytkin nyt sitä kokeilua, että ne on tehnyt näistä musiikkitiedostoistaan, pistänyt sinne vaan perään .jpg ja sitten lähettänyt sen ja vaihtanut sitten siellä toisessa päässä taas sen musiikkitiedostopäätteen, mikä siinä oli ollutkin, niin se oli toiminut ihan hyvin, ei tule mitään ongelmaa tämän 3 päivän aikana. Että se niistä suojauksista. Ja mä kyllä pelkään, että tämä paikataan nopeasti, koska näillähän on, Microsoftilla on ollut tapana lähettää näitä kriittisiä ohjelmistopäivityksiä, jotka on pelkkiä DRM-päivityksiä, eli justiinsa tämän kopiosuojauksen paikkauksia. Joo. Kopiosuojaukset on niin pepusta kuin ollaan, että niistä joku haittaa vaan tavallisille ihmisille. Kyllä, nimimerkki kokemusta on. Terveisiä Electronics Artsille. Et ihan kivoja pelejä, mutta eivät vaan toimi. Ja Zunessa on sitten, jos luettelee vielä näitä, mitkä on monessa paikassa jo sanottu, että Microsoft maksaa dollari jokaisesta Zunesta Universaalille, josta rahasta ei artistit näe senttiäkään, ja se ei myöskään tue Place for Sureia, eli Place for Sure ei toimi varmasti. Mutta ehkä tämä aihe on nyt sitten, täällähän on, mitäs, open source käytti Zunelle? Joo, tämä Rockbox Fireware-systeemi. Mikä se oli? Firmware. No se kuitenkin, niin tämmöistä huutaa, että olisi mahdollisesti Zunelle tulossa. Jää nähtäväksi. Tuosta saadaan painettua. Sitä on tämmöinen vaihtoehtoinen käyttis, joka toimii nykyään muun muassa Arkosin soittimilla, Applen muutamalla iPodilla. Ja ilmeisesti pystyy soittamaan muun muassa avoimia okkitiedostoja. Ja vähitellen kehittyy, mahdollisesti pystyy jossain vaiheessa käyttämään sitä Zunen VLANia johonkin fiksuukin juttuihin. Se on oikein mielenkiintoista, jos saa tehtyä semmoisia. Tätähän on tehty. PlayStation 3:ssahan pyörii nyt jo Linuxia. Mulla on yksi tuttu, joka asensi 3. sukupolven iPodin Linuxin myös. Näitä, että kyllä näitä tehdään, mutta varsinkin esimerkiksi Zunen kohdalla, niin sehän voisi olla hirvittävän hyvä etukin, koska jos se nimenomaan kaikki päättyy tähän softaan, niin joo, jos saadaan perustuu. Vaihtoehtoinen softa, niin se voi yhtäkkiä olla kovastikin suosittu. Eikö se ole, onko se PSP vai mikä se on? Joku näitä käsikonsoleita, joka pysynyt hengissä lähinnä sen takia, että ihmiset on hakkeroinut sen ja laittaa siihen vaihtoehtoista softaa ja saa tehtyä sillä paljon asioita, mitä sillä... Ainakin tämä alkuperäinen Xbox taisi mennä sille, että sinne pujatettiin hyvinkin suuren osa Linuxin suoraan ja isommat kovalevyt ja muut, ja sen jälkeen sillä pystyi oikeastikin tekemään juttuja, kun alkuperäinen käyttäjä ei ihan taipunut joka juttu. Joo, joo. Mutta ehkä me ollaan potkittu Microsoftia ihan tarpeeksi, puhuttu Microsoft-asioista, joten ruvetaan menemään asiasta eteenpäin. Media-asioita on mielenkiintoisia. Mobiilitelevisio on alkanut tämän kuun alussa, mutta sielläpä ei ilmeisesti olekaan oikeastaan tarjontaa. Niin, kanavat aloittaa vuodenvaihteessa toiminnan. Vuodenvaihteessa, niinkö se oli? Joo, ensimmäisen taitaa aloittaa SBS Finland Oy:n The Voice-musiikkikanava. Niin, siis tämä aukesi tämä niinku palvelu nyt, niin. Mutta alkaa nämä justiin... Varsinaiset lähetykset alkaa. Kyllä. Eli siis mitä tämä niinku tarkoittaa tässä tapauksessa mobiilitelevisio? Joo, toistaiseksi on yksi laite ilmeisesti Nokian, oliko se joku... N93 tai vastaava ainoa laite, joka Suomessa semmoista pystyy vastaanottamaan, mutta lieneekö se tarkoittaa sitä, että tekniikka on valmis, mutta palveluntarjoajat ei. Eli siis tämä on jotain, koska näiden 3G-yhteyksien ylihän voi jo katsoa jotain lähetyksiä. Niin, eikö tämmöinen olemassa jo tämmöinen jonkinlaisessa muodossa tämmöinen palvelu? Ainakin Sonerahan on mainostanut. Että kun siinä ne kantaa, Pirkka-Pekka Petelius kantaa siinä telkkaria sinne teltalle ja sitten tämä nuorison edustaja kantaa vaan sitä kännykkäänsä. Niin. Mut sehän ilmeisesti menee niinku juurikin näillä 3G-yhteyksillä netin yli, mutta tämä DVB-H perustuu siis ihan niinku digitelkkariin. Joo, eli siis joo. Se on ihan oma... Omaisuus. Mä mietinkin tätä, koska mulle tuli semmoinen Saunalahdelta semmoinen mainos, että kato mobiilitelevisiota ilmaiseksi joulukuun loppuun. Ja sitten mä ajattelin, että onkohan tämä nyt sitä, että se toimii niin kuin avajaistarjouksena ilmaiseksi, mutta eipä se kauheasti ilahduta, jos joulukuun voi katsoa, jos joulukuussa ei ole ollenkaan sisältöä. Se vaatii tuossa Nokian N92 taitaa olla ainoa laite, joka tukee. Ja jossain vaiheessa oli kiistaa näistä palveluntarjoajien puolelta näistä lisenssoinneista. Esimerkiksi Yle ei ole hommassa mukana juurikin sen takia, koska tekijänoikeuspuoli tykkää, että tämä on niin kuin erillinen lähetyskanava ja vaatii tuplakorvaukset verrattuna siihen, no, että pelkästään normitelkku, kun lähetään tavallaan. Mitähän se sitten tuo avovaimo on kattelus, kun sillä on N73 ja kehu tässä katteleensa telekkaria työmaalla tällä puhelimella. Mitähän se on sieltä kattonut? Se on varmaan sitten justiinsa näitä 3G- tai UMTS-yhteyksien yli. Joo. Niin justiin, joo, aivan noin. Mikä puhelin sillä oli? N73. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Miten muuta, ihan tämmöinen kysymys tähän väliin, että oletteko huomannut tässä speakerskonon historian aikana, että meikä mannella tämä ei oikein tämä tekniikka ole hallussa. Pikkusen on semmoisia aukkoja sivistyksessä näillä puolella. No en minä niinkään sanoisi. Ja tulee hyviä ja osuvia kysymyksiä. Kyllä. Mulla on itse asiassa yksi tuttu, joka kuunteli tätä muutaman lähetyksen ja sitten sanoi, että ei tätä viiti kuunnella, kun hän ei ymmärrä sanaakaan, mitä täällä puhutaan. Niin. No, tervetuloa minun maailmaan. No, eiköhän tässä. Ja itse asiassa on ihan hyvä että sulta tulee osuvia kysymyksiä ja saa selvitettyä, kun me nörtit mennään vähän liian nopeata vauhtia. Joo, kaikki ovat tervetulleita kaffilaan. Näinhän se on. Kyllä. Mutta, elikkä mobiilitelevisiota sitten jäädään odottelemaan. Itse asiassa mä puhuin siitä podpäivässäkin, mutta... Voimme nyt mainita tässäkin, että mun puhelin hajosi. Mä etin uutta puhelinta kans, mutta En taida tämän palvelun takia katsoa tätä Nokian yhtä ainoata mallia. En taida. Onko tämä niin kuin oikeasti digi-TV, johon tarvii sen televisiolupamaksu, vai onko se vielä sitten eri palvelu? Tämä on se sama, mutta jos sulla on kotitelekkarilupamaksu, niin samalla luvalla saat katsoa kännykällä kadulla. Eikä Henrikölle telekkari anna. Ei mulla. No itse asiassa on mulla telkkari, mutta ei sitä saa mihinkään kiinni. Tai saahan sen, mutta en mä laita sitä mihinkään. Sitten muuten ihan niin kuin nyt tätä yhdistetään pari ohjelmaa, kun kyselit eilen illalla tai viime yönä, kun minä kuuntelin podpäivää ja kyselit niitä puhelimalleja, niin kyllä minä voisin huolia tuommoisen N73-senkin, että hyvää vehjiä. Joo, siinä N73 siinä ei tuossa ole sitä digivirtintä, eli se on ilmeisesti näitä 3G-yhteyksiä yleisesti katsellut videoita netistä lataillut. Ja palveluntarjoajalla tietysti on omat portaalit varmaan, mistä saa helposti videoita, mutta se ei ole varsinainen digiterkku vielä. Niin justi, okei. Okei. No täytyy katsella näitä, mutta mennään me vaikka sitten eteenpäin, jos ei mobiilitelevisiosta sisältöä saa. Miten tämä oli mun mielestä niin herkullinen uutinen, että tämä oli ihan pakko ottaa. Itse asiassa mä olisin saattanut ottaa sen aikaisemminkin, mutta nuo Windows- tai Microsoft-asiat oli sen verran iso. Eli RIAA, tämä amerikkalainen iso oikeuksia valvova järjestö, mikä tämä on, Recording Industry Association of America tai muu, sanoo, että he voivat sulkea internetin näin halutessaan. Putket kii. Tai itse asiassa, jos niillä on nyt joku oikeusjuttu menossa, ymmärsin näin. Ja jos ne voittavat tämän, niin sanoit, että se tarkoittaisi sitä, että koko internet jouduttaisiin sulkemaan, koska internetissä tapahtuu niin paljon laitonta tiedostonvaihtoa, että siinä olisi peruste sulkea koko systeemi. Homma ilmeisesti perustui siihen, että ne oli nostanut tämän syytteen ilman, että ne oli julkaissut tietoa siitä, että mitä oli siirretty, koska oli siirretty ja kaikkea tämmöistä, niin oli vaan valkanut jonkun kaverin sieltä ja syyttänyt, että sä oot tehnyt väärin ja lähti oikeuteen. Okei. Hienoa, että joku on tehnyt taustatyötäkin kunnolla. Mäkin olen lukenut nämä nopeasti, mutta sitten kun mä käyn läpi niin paljon näitä aiheita, niin tahtoo olla, että sitten tipahtelee kaikki. Eli siis, onko tämä niinku periaatteessa niin, että sitten RIAA voi koska tahansa syyttää ketä tahansa, no, koska jos, tahansa. Jos tämä menee läpi ja sitten tulee kosteen ennakkotapaus, niin kyllä. Eli se, että sua voidaan tulla syyttämään, että sä oot tehnyt väärin, mutta ei tarvitse sen enempää kertoa, että tuomio on selvä. Justiin, hauska juttu. Tästä itse asiassa on asian kuuluva hauska juttu. Oli Boing Boingissa. Olin Warnerin tältä pääjohtajalta kysyttiin, että onko hänen lapsensa koskaan kopioinut musiikkia. Ja hän sanoi, että totta, kyllä he varmaan ovat, mutta kyllä he ovat ne siitä seurauksensa kärsineet. Niin tässä jäädään nyt sitten odottamaan, että koska niiltä vaaditaan kaikki säästöt ja muut. Koti joutuu kotiarestiin, kunnes täyttää 35 vuotta. Oikeuteen koko löössi. Mutta no, varmaan sitten kohta odotellaan tässä, että internet sulkeutuu. Ehkä pitää tämäkin jakso pistää mahdollisimman nopeasti eetteriin ennen kuin vielä internet toimii. Ei ne vielä viikonloppuna sitten suli, mutta ehkä maanantai. No niin, se on totta. Eihän ne sunnuntaina tuu töihin. Sun olisi ihan hyvä, jos lukisivat vain niin suomalaiset lapsikkeelle alkaisi liikkumaan taas. Totta. Kyllä. Joo, no, mutta Google tarjoaa 9-numeroisia summia, eli $1 miljardia ainakin on varattu siihen, että Google maksaisi sisällöntuottajille siitä, että ne saa käyttää YouTubessa klippejä. Mun mielestä tämä on aika mielenkiintoinen ennakkotapaus, jos näin käy. Äkkiseltään voisi ajatella, että homma voisi olla toisinkin päin, että sisällöntarjoajat maksaa Googlelle. Niin, koska sehän on hirmuisen tehokas promootioväline. Koska ei siellä, no mä oon katsonut sieltä kokonaisia jaksoja Simpsoneita ja taisin katsoa yhden kokonaisen jakson Quantum Leapiäkin sieltä, mutta ne on taidettu ottaa sieltä pois. Nykyäänhän siinä on 10 minuutin raja, että mitä saa laittaa sinne. Niin kalvaa. Se on mielenkiintoista se, että minkä takia, tai mistä tämä nyt ylipäänsä tulee, tämä kauhea pelko, että jos siellä on joku yksi klippi jostain ohjelmasta, niin kaikki olisi, tai nämä sisällöntuottajat olisi siitä niin peloissaan. Että mä yritin katsoa, koska kaikki puhuu, mä kuulin, kun kaikki puhuu tästä Saturday Night Live-ohjelmasta, joka taitaa olla legendaarinen tämmöinen amerikkalainen sketsiohjelma. Niin, en tiedä. Niin yritin katsoa niistä pätkiä ja kaikki, jotka oli tagillä Saturday Night Live, kaikki oli poistettu sieltä. Ne siis näkyy selvin listalla, mutta kaikista sanoo, että tämä on poistettu, ei voi katsoa, tämä on poistettu, ei voi katsoa. Nythän ne on viime päivänä poistanut Ylen pyynnöstä Ylen materiaalit sieltä. Ai joo, no nyt en ne tiedä, sai onko kaikki lähtenyt, mutta ilmeisesti suuri osa on lähtenyt. Joo, se on jännä, että miten se on tietysti mielenkiintoinen, että miten tämä muuttuu sitten tämä dynamiikka. Jos Google rupeaa maksamaan siitä, koska sitähän näin varmaan tietysti olisi yhtä peloissaan. Ja tarkoittaako se sitä, että ne maksaisi sisällöntuottajille siitä, että ne laittaa haluamansa pätkät, vai maksaako ne siitä, että käyttäjät saa laittaa sinne pätkiä? Se varmaan ehkä enemmän rupeaa kallistumaan siihen, että sinne enemmän tulee sisällöntuottajia, niin kuin, no kaikki on sisällöntuottajia, mutta näiden isojen firmojen sisältöä tulee sinne, joka vetää käyttäjä, joka tuottaa ilmeisesti mainostuloa Googlelle. Joo, joitakinhan siellä on isoja. Joo. Isoja jo, että siellä näkyy pätkiä kaiken maailman ohjelmista, mutta tästähän on spekuloitu, että senkin takia ne on niin peloissaan tässä, koska niissä ohjelmissa on vaan se 10 minuuttia hyvää materiaalia, niin jos ihmiset näkee vaan sen, niin ennen sitten viitin katsoa sitä koko juttua. Ja vastaavasti Disney on pyydellyt YouTubea poistamaan sieltä Disney-materiaalit pois. No Disneyhän nyt onkin tunnettu tästä, että suurin osa amerikkalaisesta tekijänoikeuslainsäädännöstähän on tullut siitä, on ollut Disneyn perua, mikä ei kaikki ole paha asia missään Joo. nimessä, mutta myöskin ne ylilyönnit on aika pitkälle Disneyn läpiajamia silloin aikanaan. Mutta, ja videomainoksia odotellessa varmaan jossain vaiheessa Googleen sinne pistää. Niin, silloin rupeaa rahaa taas virtaa. Silloinhan täytyy tätä rahaa näille sisällöntuottajillekin ruveta tarjoamaan, koska sitten jos ne pistäisi videomainoksia toisten tuottaman sisällön edelle ja jäljelle, niin sittenhän se olisi jo aika räikeätä se. Joo. Kyllä. Mutta mennään eteenpäin, kiristetään vähän tahtia. Tässä on näköjään menty ja vielä on monta asiaa käymättä. Universal yrittää tosissaan saada iPod-veron. Elikkä kun Tsunesta saa dollarin, niin nyt Universal sanoo, että no tottahan sitten iPodistakin pitää saada dollari. Ja sitten kun käy salilla, niin pitää saada 10, ja sitten kun kulkee tavaratalossa, niin pitää saada 100 ja bla bla bla. Kyllä. Tuo on niin aivan järkyttävä. Se on ihan sama kuin tässä oli nuorna mies aikoina, kun keksi tämän patenttilain, että yrittää patentoida aakkorit, mutta onneksi se ei onnistu. Että tämähän on niin samansukuinen ajatushan tämä on. Serkkupoikia keskenään. McDonald's sai tässä vähän aika sitten läpi patentin. He patentoivat voi leivän, mutta mikä on mielenkiintoinen. Samaa sarjaa. Sehän on ihan mielenkiintoinen. Amerikoissahan kaikki tästä kovasti huutelee, että mitäs tämä on. Onhan meilläkin kasettimaksu, joka tulee CD-stä, DVD-stä ja muista C-kaseteista tietysti, mutta sitä valvoo Teosto ja Gramex. Ja tällaiset, kun taas siinä on kyse siitä, että siellä on yksi levyyhtiö ja ne menee suoraan niiden takataskuun. Joo, yksi firma, joka jakaa tämän tuoton niin sitten levyyhtiöille ja artisteille. Ja kasettimaksu maksetaan myös MP3-soittimista Suomesta. Niin, niinhän se on. Mutta itse voin sanoa, minulla on iPod, taidan itse asiassa harvinaista kyllä olla ainoa tässä paneelissa, jolla tällä hetkellä on iPod. Mutta mulla ei ole, siinä ei ole kertaakaan ollut laitonta musiikkia. Mä voin sanoa sen täysin rehellisesti, että mä en ole kertaakaan rikkonut tekijänoikeuslakia pistäessäni siihen musiikkia. Ja sen takia, silti. Niin, kerro vaan. Ja silti on maksanut täyden kasettimaksun. Niin paitsi, että mun on verkkokaupasta, jotka tuonne Virosta, jolla en ole maksanut. Ei, hep. Tässä vaiheessa semmoinen ero, että verkkokauppa.fi ja verkkokauppa.fi, ei kun mitä. Siis verkkokaupan suomalainen verkkokauppa myy iPodit kalliimmalla kuin verkkokaupan virolainen verkkokauppa. Aha, sen takia, okay. Jos meinaa ostaa iPodia, kannattaa ostaa virolaisesta verkkokaupasta. Mä ostin sieltä kaupasta, tai itse asiassa mulle ostettiin, koska mä sain lahjaksi. Silloin siinä on se kasettimaksu maksaa. Okei, hei. Mä oon ihan kunnon ihminen, paitsi että mä en ole maksanut Universalille dollaria. Pitäisikö mun lähettää sen postissa? Sitten ne varmaan kaipaa. Niin. Mutta tosiaan mulla on lähinnä podcasteja liikkuu siinä, että siinä mielessä mun olisi vaikeakin saada siihen laitonta sisältöä, mutta kuitenkin. Joo. Mielenkiintoista on, että yksittäiset nämä sisällöntuottajat firmat rupeaa karhoamaan kuluttajilta. Ja se on jännä, että se on nimenomaan Universal ollut. Eihän muut noin varmaan muillakaan olisi mitään sitä vastaan, mutta ei ne ole ruvennut tästä mäkättämään. Niin, odottaako, että Universalin päätökset saadaan tehtyä, sen jälkeen rupeaa vaatimaan vastaavia diilejä. Niin, ne odottaa, että tulee ennakkotapaus ja sittenhän sitä voikin ruveta heittelemään oikeussyytteet. Kyllä. Kysymys. Kerro. Onko olemassa onko olemassa laillista tapaa siirtää CD:ltä musiikkia MP3-soittimeen nykypäivänä? Ei. Se on laillista. Se on laillista. Se on laillista. Jos sä omistat sen CD-levyn, sä saat tehdä siitä kopion sun soittimille, paitsi nyt tämän uuden tekijänoikeuslain myötä, jos sä tietoisesti purat sen CD-levyn kopiosuojauksen sitä tehdessä. Eli kannattaa käyttää Linuxia tai Macia, niin silloin sä et tietoisesti pura mitään. Niin, niinhän se usein on. Jaa, no niin. Mutta ja se on... rajoitus oli, että se kopiosuojaus pitää olla riittävän vahva. Kyllä. Jotta se, niin kuin eihän se ollut vahva, kun se murtu. Niin. Ja siitä on erikseen sanottu, että näytettiin, olikohan se kuningaskuluttajaohjelmassa vielä, laitettiin niin kuin Maciin kopiosuojattu CD ja Mac ei edes tunnistanut koko kopiosuojausta, vaan antoi iTunesin ripata sen ihan suoraan. Niin joo. Eihän siinä sitten, eihän kuluttaja voi olla siitä vastuussa. Ja silloin kun tämä alki tuli voimaan, silloinhan leviteltiin verkossa suomalaista tätä koodia, jolla saadaan rikottua kopiosuojaukset ja meni sitten ilmoittautumaan poliisille ja nyt käsittääkseni tämä on tutkinnan alaisena tapaus. Oliko se tämä Olen rikollinen -kampanja? Joo. Oliko niitä jotain 8 tyyppiä loppujen lopuksi ja ilmeisesti edelleen on niin kuin tutkinnassa tämä tilanne, että katsotaan mitä sieltä tulee loppujen lopuksi. Mielenkiintoinen. Byrokratian kukkanen kukkii. Kyllä, kyllä. Mutta siirrytään taas eteenpäin ja pitäneet varmaan kiristää vähän tahtia, kun tässä ollaan, mitäs tässä kello näyttää, 45 minuuttia suunnilleen ollaan menty, niin mitäs, aha, kalatalousjussi on poistunut keskuudestamme, joten kiitokset vaan kalatalousjussille seurasta, mutta jatketaan sitten ilman häntä vielä hetki. Elikkä Hollywood lisää kivoja tekijänoikeusuutisia. Hollywood haluaa, että iTunes Store muutetaan, koska he ei tykkää siitä. Eli he haluavat rajoituksen näille numeroille. Siis joo. Silleen, että kuinka monta kopioa pystyy ottaa sitten jostain tavallista. Joo, että kuinka monta iPodia sä voit synkata sun iTunesin kanssa. Tietysti näin suomalaisen perspektiivistähän tällä on harvinaisen vähän väliä, kun ei tämä toimi suomalaisilla muutenkaan, mutta onhan tämä ihan mielenkiintoista seurata, että sitten kun kuitenkin ensi vuoden puolella, kun tulee tämä kansainvälinen iTunes-elokuvakauppa, niin vaikuttaahan se sitten meihinkin. Joo. Kyllä se taitaa olla sille, että se perinteinen DVD on sinänsä paras, että sitten se ainakin toimii aika pommin varmasti, että siinä ei ole samanlaista ihmettelyä kuin näissä kaikki maailman kopiosuojatuissa nettielokuvissa ja tavaroissa. Tällä hetkellä kiekot kunniaan. Disney on ainoa, joka on tehnyt diilin iTunesin kanssa, mutta se tarkoittaa yllättävän paljon leffoja, koska monet ei ehkä tajukaan, mutta Disneyllähän on hirvittävästi tuotantoyhtiöitä, jotka tekee kauheasti leffoja. Joo. Että ne on muitakin kuin Lumikki ja Seitsemän kääpiötä, jota sieltä löytyy. Ja mielenkiintoinen kytkösä tässä Disney ja Apple-hommassa on, että Steve Jobs on Disneyn suurin osakkeenomistaja. Niin, sehän oli se yrittämä yllättävä osa tästä. Että sen takia Disneyllä ja Applella on aina mennyt asiat jotenkin helposti keskenään. Ja tosissaan Disneyllä on 500 000 elokuvaa iTunesin kaupassa saatavilla, eli ei ole tuossa pelkästään Lumikkia Seitsemän kääpiä, vaan sieltä löytyy ehkä myös Pinokkia. Niin, mutta se ei ole vielä ihan varmaa, se täytyy vielä vahvistaa. Joo. Mutta samaan aikaan sitten Fox, Paramount ja Warner Brothers, eli toiset yhtiöt, jotka on tehnyt muutaman elokuvan tässä historian varrella, tekee sopimuksia BitTorrentin kanssa, mikä on erittäin positiivinen. Itse asiassa näitä on muitakin. Täällä on Fox, G4, Kadokawa Pictures, USA, Lionsgate, MTV Networks, Comedy Central, Spike TV, VH1, Palm Pictures, Paramount Pictures, Stars Media. No siinä ne olikin. Oletteko käyttänyt BitTorrentia itse? Laillisen materiaalin kopiointi tietenkin. Olen käyttänyt BitTorrentia. Onko päänörtti Jani? Onko Jani käyttänyt? Kyllä. Mulla itsellä ei ole juurikaan kokemusta, niin osaatteko sanoa, miten tämmöisen niin kuin laillisen materiaalin ilmeisesti jopa kopiosuojattu, niin levittäminen semmoisen kautta mahtaisi toimia? Tästähän tehtiin lähetys, että päänörtin pitäisi tietää, mutta mä uskoisin, että se toimii ihan sillä tavalla, tai eipä se paljon muulla tavalla voi toimiakaan, että sä maksat sen tietyn maksun, ja sit sä saat sen torrent-tiedoston, jonka jälkeen sä voit sitä ruveta lataamaan. Mikä tarkoittaa, että ilmeisesti näitä videoita pitää olla jollain sitten tietyillä palvelimilla verkossa jemmassa. Joo, niitä täytyy olla eri ensin, mutta aluksi se voi olla vähän nihkeetä, jos se on vasta alkanut ja siellä on vasta, varmaan niillä ne sitten tekee omia jakoservereitään, että niitä on niitä jakajia ennestäänkin. Mutta mikä tarkoittaa sitten myös, että yksittäisten käyttäjien koneelta lähtee kopioimaan materiaalia ilmeisesti, josta oikeasti kyllä lähtee tähän BitTorrentiin. Kyllä, kyllä. Se tarkoittaa. Ja se on, tulee olemaan ihan mielenkiintoista, miten ne tosiaan sen käytännössä tekee ja kuinka ne estää sen, että sitä ei niin kuin pureta sitä kopiosuojausta 2 sekunnissa. No niin, tehdään varmaan joka tapauksessa, mutta kuitenkin silleen, että se edes näyttää siltä, että ne on jotain tehnyt estääkseen sen justiinsa sen takia, että tekijänoikeuslaki usein sanoo tämän, että jos tämä kopiosuojaus on niin huono, että sen voi vahingossa kiertää, niin sitten se ei ole laitonta kopioida. Niin sen takia näihin laitetaan joskus näitä tyhmiäkin täysin hyödyttömiä kopiosuojauksia, koska se tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa sä ihan oikeasti rikot lakia. Joo. Sun täytyy tietoisesti rikkoa lakia ennen kuin sä voit tehdä sitä. Ja sisällöstä vielä, mitä näiden uusien diilien kautta tulee jakoon, muun muassa 24-sarja on tulossa, ja South Parkia ilmeisesti, ja Chappelle's Showta, nyt ainakin tuosta listasta tuttuja. Joo, poimia. Tässä on jonkin verran. Prison Break on kai alkoi Suomessakin suhteellisen. Tämä tulee sitten olemaan mielenkiintoista, että no Suomessa tämä varmaan ei tietysti taaskaan toimi, että jos nämä studiot rupeaa myymään suomalaisille suoraan BitTorrentin tai minkä tahansa iTunesin storen kautta tai no justiinsa minkä tahansa kautta, niin kuka enää täällä katsoo televisiota. Aivan. Vai toimiiko se niin, koska sitten taas samaan aikaan Jenkeissä on tehty tutkimus, että yli puolet ihmisistä, jotka lataa netistä videoita tai videomateriaalia laillista tai ei-laillista, niin kasvattaa television katsomistaan. Joo, ilmeisesti. Ihmiset kypsyy siihen, kun tulee netistä niin hitaasti ja huonolla kuvalaadulla. Ja sitten siinä on myöskin se, telekkarista helpommin. Niin, ja sitten siinä on myöskin se, että televisioon sä vaan istahdat, sä avaat sen, se on siinä, sun ei tarvitse odottaa latausaikoja. Ja sitten myöskin siinä on se, että jos sä haluat, jos sua kiinnostaa joku sarja, joka tulee TV:stä, sä voit, mutta sä mietit, että mistäkään tässä on kyse, että mitenköhän, keitä nämä hahmot on, sä voit hakea ne vanhat jaksot. Joo. Netistä, ja sitten sä voit ruveta katsoa sitä, että esimerkiksi silloin, kun mulla oli vielä telkkari, niin mä harvoin rupesin katsomaan sarjaa, ellei mä ollut nähnyt sitä ihan ensimmäistä jaksoa. Joo. Mutta semmoista diilejä, katsotaan, mitä Bitterrettistä tulee. Saa nähdä. Samaan aikaan, mitä tulee näihin tekijänoikeuksiin, lailliseen, laittomaan ja muuhun harmaaseen alueeseen, allofmp3.com, mikä on varsinkin amerikkalaisille on ollut hauska läjäys. Onko kumpikaan teistä käyttänyt koskaan? En ole käyttänyt kyllä. En ole käynyt koko sivulla, jos totta puhutin. Mä itse asiassa, tässähän oli jossain tota uutiskirjeessä, mikä tulee tota sähköpostiin, niin oli juttua tästä, että ne ei oikein näitä tekijänoikeusasioita kunnioittanut. Jotain tämmöistä siinä oli taustalla. Tämä oli joku venäläinen juttuhan täältä. Kyllä, eli tämä. Niille, jotka ei tiedä, olofmp3.com on musiikin nettikauppa, joka myy kopiosuojaamattomia mp3-tiedostoja. Bitti taisi olla 192 taisi vielä olla. Mä kävin siellä eilen itse asiassa ekaa kertaa justiinsa tämän, vai toissapäivänä justiinsa, kun mä löysin tämän uutisen. Ja siitä on puhuttu paljon amerikkalaisissa podcasteissa varsinkin. Eli ne ei maksa tekijänoikeuksia, mutta Venäjän tekijänoikeuslaissa on porsaanreikä. Mä en tunne tarkkaan sitä lainsäädäntöä, ja vaikka tuntisinkin, niin tuskin sitä kannattaa tässä ruveta selittämään. Siinä on porsaanreikä, jonka ansiosta ne saa Venäjän lain mukaan laillisesti ne saa myydä näitä, ja sieltä voi niinku 25 sentillä ostaa musiikkilevyn, LP, tai pitkäsoittolevyn. Ja nyt kun Venäjä on maailman kauppajärjestöön pyrkimässä, niin amerikkalaiset sanoo, että suljette allofmp3.comin, niin onnistuu. Venäläiset sanoo, että asia selvä, onnistuu. Olofmp3.com yllättäen sanoo, ei onnistu. Ja Visa tosissaan pisti kiinni yhteistyön Olofmp3 kanssa, eli Visalla ei enää sieltä musiikkia saa. Aha, okei. Mutta onhan niitä kaikenlaisia muitakin. Joo. Mielenkiintoista tulee olemaan näkee, että onko tämä taas Pirate Bay 2, että avataan niin nopeasti, vielä nopeammin kuin suljetaan. Niin. Nähtäväksi jää, mitä sielläkin tapahtuu. Pääseekö Venäjä VTO:n jäseneksi vai ei? Niin, ja jääkö se sitten mukaan oikeasti kiinni yhdestä internetmusiikkipalvelusta? Että. Mutta sekin jää nähtäväksi. Kyllä. Miksei meillä ole mitään aiheita, mistä me saadaan tällaisia päteviä johtopäätöksiä. Mä en ole kertaakaan päässyt sanomaan, että it's a bunch of crap, ja paukuttanut pöytää ja sanonut, että vääh, nämä on karseita nämä kaikki, että painokaa kaikki. No, eikö siinä Tsunen kohdalla voi tehdä ihan hyvin näin? No, en ole kokeillut, mutta ainakin sen softan puolesta ja niiden. Mutta sekin on haukuttu jo moneen kertaan. Mitenkäs www.chacha.com? Voiko sen haukkua? Onko kumpikaan kokeilu? Ei sitä haukkumaan kannata ruveta. Oletko kokeillut? No en ole kokeillut, mutta mitä siitä lueskelin, niin kyllä näytti ihan mielenkiintoista. Siellä on siis on tämmöisen hakupalvelun, missä pystyy hakemaan ihan normaalisti hakusanoilla, mutta jos tarvii niin kuin jonkunlaista opastusta siihen, niin siellä pystyy jotain kaverilta kysästä, joka amerikkalainen istuu siellä tuolissaan ja juo sitä Dr. Pepperia ja se hakee sun puolesta. Et jos tarvit tietoa vaikka vuoden 1963 Amerikan presidentin vaaleista, en tiedä oliko silloin, mutta kuitenkin, niin siellä joku kaveri vähän selailee verkkoja ja pistää hetken päästä vastauksia tulemaan. Joo. Siis onko siellä ihan fyysinen henkilö, kyllä, ettei mikään... Kyllä, tässä oli Pörni on laittanut tänne listalle. Pörni ei ilmeisesti valitettavasti päässyt paikalle, mutta sanoi, että Net at Night podcastista, tämäkin on näitä Twit-podcasteja, ja mäkin kuulin sen jakson, ja mustakin tämä oli mielenkiintoinen. Eli niillä on, onko niillä 9 koko päivästä jäsentä henkilökunnasta, joka ottaa näitä vastaan? Ja... Ainakin tuossa etusivulla on rekrytointi. Ilmoitus, että jos kiinnostaa lähteä guidiksi, niin sieltä onnistuu. Joo, sinähän... Ei, saako se hyvää palkkaa? Niin, mutta tota, noin, se on, pitääkin kokeilla kyllä tätä, että mitä se, koska niillä ei kovin paljon niitä ollut. Ja tässä on nyt mediahypeä ollut tämän ympärillä jonkun verrankin, että mä luulen, että siellä on ihan käyttäjiä. Se on sitten mielenkiintoista, että mitä hakukonetta nämä oppaat käyttää. Että niin. onko niillä Firefoxi auki ja pistävät Google-hakuun, niin sittenhän voi kyseenalaistaa sen, että saako toisten hakupalveluita käyttää tällä tavalla. Niin, paha sanoa. Tämä chat saa muuten myös beta-vaiheessa vielä, kuten moni Googlen palveluista, eli mitään ei. Jos joku homma ei toimi, niin ketään ei voi vetää vastuuseen siitä. Näinhän se on. Eikä taaskaan päästä sanomaan. It's a bunch of crap. No joo. Safari, Firefox ja Internet Explorer 7. Kaikissa tietoturva-aukkoja. Kaikissa taitaa olla sama tietoturva-aukko. Päänörtti tietää tästä. Onko lisää tietoa? Eli tässä on ollut semmoinen... Eli se liittyy näihin sivustojen salasanojen tallentamiseen, että mitä mä ymmärsin, mitä mun englannin luetun ymmärtäminen oli sitä, että tässä voisi kysyä näin, että näitä selaimia voidaan huijattaa sillä lailla, että tämmöinen huijaussivusto sanoo, että joo, me ollaan tää ihan oikea sivusto, että anna ne salasanat tänne vaan, niin sillä tavalla pystyisi sitten... näitä salasanoja nappaamaan. Eli ilmeisesti joku hyvinkin yksinkertainen juttu, mitä kukaan ei ole vaan hokannut, että näin voi tehdä. Niin, se täytyy olla kyllä joku tosi yksinkertainen ja tosi perustavaa laatua, koska ilmeisesti tämä toimii kaikkien selaimien kanssa. Joo. Mutta mitä tämä kertoo? Älkää tallettako tietoja tekastuille sivuille. Että... eikö se näin ollut, että jos sä laitat sen jonnekin... paikka, jonka sä tiedät, että on se oikea sivu, ja sä talletat sen, niin silloin ei ole vaaraa. Itse asiassa tämä vaarakin taitaa olla just nimenomaan, että jos sä jos syystä tai toisesta, niin pompsahdat sitten tämmöiselle, mikä tämän kalastussivulle. Phishing. Joo. Mä oon nähnyt kyllä semmoista suomenkielistä käsitettä kuin kalastus, mutta mun mielestä se on ehkä se on niin epätoivosta. Sitähän se on, että kalastetaan tietoja. No ainakin kalastus on a bunch of crap, jos ei mikään muu tänään ole ollut. Mitäs Apple paikkaa 31 reikää OS10? Niin. Enhän minä noista ominnoista mitään tiedä. Ei kai tästä ole mitään näin sanottavaa. 31 reikää. Tarkoittaako tämä sitä, että OS10 on kauhean turvaton vai onko OS10 vielä turvallisempi, kun on 31 reikää paikattu? Täytyy sanoa, mulla on ne reijät vielä auki. Mä en ole ehtinyt päivittää konetta. Jos jompikumpi teistä haluaa nyt hakkeroida näitä 31 reikää käyttäen, niin olkaa hyvä vaan. Odotapas, mikä sun IP on, niin mä yritän lähteä täältä. No kaihan se nyt täällä on IP-nä. Listaa selaisi täältä Macin sivulta, niin AirPorttiin liittyvää jotain ATS, joka on Apple Type Services. En tiedä, mikä se on. Jotain verkko CF Network, Finderiin liittyvää. Ja... eipä näistä useasti tavalliset tossun kuluttajat ymmärrä hirveästi, että tämä lista ei, niinku, tää on, tässä on hyvin paljon semmoista, mitä ei niinku sano mulle mitään, että... Kyllä, et ja Applen turvallisuudesta kyllä kertoo, tai turvattomuudesta, miten sen haluaa tulkita. Sitähän kertoo se, että milloin tuleeko Applelta 4 kertaa vuodessa tietoturvapäivitys yleensä ja Microsoftilla kerran kuussa. Että. Mut näistä, mut, niin, sanoma. Niin, se onkin näissä Applen puolen jutuissa on se, että sit kun tulee näitä käyttöjärjestelmästä, kun tulee päivitykseen, se on yksi könttä, missä sit löytyy ihan kaikki päivitykset, kaikki tietoturvat, kaikki niin kuin löytyy, että se on tosi niin kuin näppärä, jos on joku tosi hidas nettiyhteys, niin sit kun pääsee sen nopean nettiyhteyden ääreen, niin hakee sen ison köntän ja sillä pääsee jo aika pitkälle, mutta se iso könttähän ei tietenkään sisällä näitä, niin kuin tätä kyseistä päivitystähän ei ole missään ole itse käyttöjärjestelmän päivityskentässä, kun tämä on niin tuore tapaus. Niin, se on koska se on tullut edellinen XP:n Service Pack. No Service Pack 2, niin taas tulla mitä 90-luku. No ei ihan, mutta kyllä niitä security updates ja XP:llä tulee suunnilleen jatkuvasti. Joo, niitähän tulee. Ja joka kuun toinen tiistaihan on se perinteinen paikkaustiistai. Tästä Applen päivityksestä vielä, että no tämmöinen, mikä ehkä saattaa jotain käyttää ihan suoraan koskettaa, on Finderiin liittyvä päivitys, että jaettua kansiota selaillessa, niin Finderi on saattanut kaatua tai ajaa jotain kummaa koodia sitten. Muun muassa tuommoinen paikattu. Ja Apple tuossa ei mitenkään luokittele näitä päivityksiä niin kuin eri turvallisuusluokituksilla, että onko tämä nyt kriittinen päivitys vai tämmöinen muuten vaan mukava päivitys. Toisin kuin se Microsoft, jolla on siellä päivityspalveluksessa luokiteltu niin kuin eri kriittisyystason mukaan päivitykset. No se on, kriittinen päivitys taitaa olla semmoinen, joka paikkaa jonkun aukon, jota jo käytetään hyväksi, mutta joo. Apple-reikiä ei kauheasti ole ehditty käyttää hyväksi, että siinä mielessä se ei ole niin tarpeellinen tämä määritelmä. Lähinnä verkkopuolelle kaikki nämä päivitykset näyttää liittyvän. Joo. Mitä, pääseekö Applella internettiin? Niin, se on kyllä, koneet on hirvittävän tietoturvallisia, jos niitä ei pistä nettiin eikä koskaan tuo taloon minkäänlaista ulkopuolista dataa. Joo. Niin, semmoinen konehan on tosi turvallinen, missä ei ole internettiä, ei CD-asemaa, ei levykeasemaa, eikä näppäimistöä, eikä hiirtä. Se on turvallinen. Ja itse asiassa Windowskin on äärimmäisen nopea ja vakaa käyttöjärjestelmä heti, kun sen on asentanut, jos siinä ei pistä mitään muuta, niin kunhan sen kaikkea hauskaa niin kuin laskin ja kello. Ja Miina Arva. Niin, kyllä. Ja pasianssi. Kyllä, kyllä. Peintti. Mitenkäs, tunnetteko, ootteko te aikaisemmin, mä oon seurannut vähän tätä, ootteko kuullut tästä Optimus-näppäimistöstä? En ole aikaisemmin kuullut, mutta näyttää. Sulta kuulin siitä joskus. Joo, no niille, jotka ei tiedä, Optimus-näppäimistöhän on venäläiseltä teknologiafirmalta tuleva näppäimistö, jossa jokainen näppäin on pieni näyttö. Ja se on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista, koska sillä sä pystyt itse määrittelemään sen, että mistäkin napista tapahtuu ja mitä missäkin napissa, onko siinä kuva tai lukeeko siinä jotain, että sä pystyt esimerkiksi, jos sä käytät paljon Photoshopia, niin sä voit nappia painamalla siirtyä sen Photoshop-tilaan, jolloin kirjainten sijaan siinä onkin ne symbolit, josta sä näet ne pikanäppäimet nopeasti. Sitten jos venäläisillehän tämä oli varmaankin hyvinkin ajankohtainen tämä, ja olennainen tämä, että se voi hypätä sitten, että onko siinä kyrilliset kirjaimet siinä näppäimistössä vai onko siinä niin kuin, millaiset nämä meidän näppäimet on? Skandinaaviset. Tai tämä, niin no, niin, tämä, no niin, meillä on skandinaaviset. Kuverty. Onko nämä nyt arabialaisia merkkejä nämä, mitä me käytetään vai mitä nämä on? Eikö ne arabialaiset ole niitä kummia koukeroita? Ai niin, ne on niitä jotain. No mutta tämä meikäläinen. Tämä kuitenkin, mitä nyt on tupannut käyttämään tässä kyrillisten rinnalla jonkun aikaa. Niin se on kuitenkin se perusteknologia, erittäin mielenkiintoinen, ja tietysti ne on pieniä näyttöjä, ja ne oli jotain nestekide tai vastaavia näyttöjä. Ja luvattiin, että se maksaa jotain 100-150 dollaria, eli käytännössä sama euroina, Mutta se maksaakin, nyt kun se on tulossa vihdoin, tästä oli pari vuotta sitten, puhuttiin joka kertaa, niin nyt kun se onkin tulossa, niin se maksaakin $1,200. Mahtaa olla hyvä näppä. Mutta sehän siinä on justiinsa tässä optimuksessa, että me voidaan joka näppäimellä saada jossain Quakeissa niin sen pyssyn kuva ja sitten se, paljon kun meillä on kuteja siihen kuseiseen pyssyyn, että pystyy heti tuosta näppäimistä katon näkemään. Kyllä, ja se mikä siinä on mielenkiintoista, niin se softa, joka ajaa näitä näppäimistönäyttöjä, niin se oli avoimen lähde, tai se on avoimen lähdekoodin softa, eli sä pystyt itse tekemään vaikka mitä sen kanssa. Kato. Tätä meinasin just kysyä, että mahtaako toimia mulla, kun Windowsilla tuossa kuvassa näyttää Explorerin nappula oleva, niin epäilytti hieman, että mahtaako jäädä Mac- ja Linux-käyttäjän ulkopuolella. Miten se muuten, onko siitä tullut nyt mitään selvyyttä, tai on, tiedätkö, onko siinä sitten siellä näppäimistön takana USB-reikä, että mihin Mac-miehet saa sitten työntää sitä hiirulaistaansa? Mun käsittääkseni siinä oli mielenkiintoinen se, että ainakin jossain vaiheessa sanottiin, että se liitettäisiin FireVireen kautta, koska noi tarvii niin paljon, noi näytöt tarvii niin paljon virtaa, että USBn antama virtaulostulo ei riittäisi. Kato vaan. Tai sitten USBn kanssa ja ulkoisella virtalähteellä. Mä en tiedä, mikä se on nyt. Siitä on tosiaan muutama vuosi, kun mä oon lukenut näitä viimeksi, mutta niiden sivuilla, kun oli kuvia näistä, niin siinä oli ainakin tämä omena näppäin oli, että pitäisi toimia Macin kanssa. Ja sitten jos se on avoimen lähdekoodin, se softa, joka sitä pyörittää, niin ei mitään syytä, minkä takia se ei toimisi joka alustalla. Että kyllä varmaan semmoinen nörttilelu, että kyllä varmaan nörtit kirjoittaa ajurit vaikka mille alustalle. Vastaavia tämmöisiä nörttinäppäimistä oli oliko peräti verkkokaupassa myynnissä näppäimistä, missä ei ole missään nappulassa minkäänlaisia merkintöjä. Pelkkään mustaa kuin näppäimistä. Että jos 10-sormijärjestelmä toimii. Niin, oliko se just tämmöinen Uber-näppäimistö? Että... Joo, juurikin se Uber-keyboard oli nimi. Mutta se on kyllä ihan sehän on hirveän hyvä, jos opettelee 10-sormijärjestelmää. Ei pääse fuskaamaan. Kyllä. Onko tässä Uberissa muuten sitten jotkut täpät niiden J:n ja F:n kohdalla tuli mieleen tuossa? Onko siitä mitään speksejä? Ei ollut niitäkään. Se on meinaa ihan tuossa 10-sormessa ihan huomattava apu, että siinä on ne J:n ja F:n kohdalla ne möykyt. Joo. Lähettäkääpä linkki, niin voi pistää ohjelmamerkintöihin. Joo. Mutta mitenkäs tässä nyt näyttää siltä, että kello on sen verran ja eiköhän tästä nämä pääasiat on. Onko täällä jotain sanottavaa? Ei tässä varmaan. Eipä tässä mitään, että kahvilassa oli taas hyvät kaffit ja että... Munkki oli hyvin sokeri. Niin. Joo. Sen kerralla varmaan itse kahviloitsija tulee olemaan paikalla tuttuun tyyliin, ainakin toivottavasti tälläkin hetkellä se on online-tilassa Skypessä, että jaha. Ei vaan, Erkki ei ole paikalla, vaikka onkin paikalla, mutta kiitoksia Risto. Kiitos. Kiitoksia Jani. Kyllä. Kiitoksia Kalatalous Jussi, joka joutui poistumaan keskuudestamme kesken kaiken. Oli taas hyvä jakso, oli hauska puhua ja tästä saadaan varmasti pätevä kokonaisuus, joten eiköhän tämä ole tältä erää tästä ja ensi viikolla tulee taas lisää Speakers Corner-hyvyyttä. Joo, hyvä meininki. Eiköhän. Näkemiin. Kiitos. Kemiin. Kemiin. Pohjoiseen. Niin kuin Kemiin. Niin. Tutkimus sanoo, että ei niitä kukaan kuuntele. Ja yksi tutkimus sanoo, että podcasting on kuollut. Kukaan ei kuuntele podcasteja eikä tule koskaan kuuntelemaankaan, että ihan turhaan. Jännä näissä podcasteissa ja mahdollisesti myös blogissa on se, että siitä tulee hyvin semmoista niin kuin kertaluonteista. Samoin kuin sanomalehdistä, että ei kukaan niin kuin lue enää 3 päivää vanhaa sanomalehtiä. Että se luetaan niin kuin se tuore ja selkeä niin kuin vanhaa kauraa. Että tyyli tuoreen podcast, tuoreen blogimerkintä luetaan, mutta ei just sen taakse näitä mennä. Luitteko tämän aika surullisen uutisen soittoaini tappaa teinin? Joo, aika... Mä itse asiassa luin, mutta eikö se ollut joku... Tai no niin, sanokaa te vaan. Siis se oli se ajatus, että siinä oli tällä teinillä joku ihmeen tauti, että kovat äänet, että tämmöiset laukasi jonkun sydänkohtauksia vastaan. Sillä oli sydänvika, että jos se pelästyy, niin se saattaa laukaista kohtauksen ja sitten puhelin soi väärään aikaan väärässä paikassa. En tiedä, sitten, huono mäihä. Oli tiedä sitten, mitä siihen liittyy, oli kuulemma yksin kotona poikaystävänsä kanssa. Mikä ihmetyttää sitä, että eikö se, jos se oli jonkun kanssa, niin luulisi, että siinä olisi voinut jotain tehdä. Niin, varmaan ei sitä tiedä. Niin, en ole nähnyt ruumiinavausdokumenttia, että onko merkkiä elvytyksestä, onko kylkiluita katki. Liikaa niin. Kattonut CS siitä. Opetelkaahan lapset sitä tekohengitystä. Hessun kahvila. Soita kahvilaa 03 7411 8559 tai ulkomailta +358 3 7411 8559. Soita kahvilaa tai ulkomailta +358 3 7411 8559. Hessun kahvila. Hessun kahvila.